سورة محمد، درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد شروع شوم. سورة محمد پا ترتیب دا قرآن کریم کے اس والے ختم نمبر سورت تے او پس تو سورة احکاف نا لکل شوے دے او په نزول آسمانی سرا چې د آسمان نه نازلېده نو پنځه کم سلم نمبر یعنی پنځه نوي نمبر سورت دی او پس ته سورت الحدید نه سورې حدید نه نازل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سرا هر کله چې په مخکې سورت کې اثبات د مسلې د توحید یې کو نو دلته منکرین د توحید سرا حکم د جهاد کیږي نو د دې وجنې وسره متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه مخکې اوپر مایل چې دا قرآن چې دی او دا وحی چې دا پتا باندې رسول دی پیغمبره نو دلته بیان د جهاد کوي په دې صورت کې نو الته بیان در رسول د قران کو او چې څوک د دین انکار کوي او د دې خلاف ودریږي نو دل تاغي سره د جهاد کولو د پاره حکم دینو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. مخ کی صورت کې په اخر کې اوپر مایل فهل یهلک الا القوم الفاسقون نه هلاکیږي مگر قوم حکم ماته ان کی فاسقان نو دلته په شروع د صورت کې دا خبره پرمای چې ادل اعمالهم عملونه برباد او تباه شو نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت الجهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله د الله فلاره کې خرچا. تقسیم د صورت صورت اول ایسا تر د شلم نمبر نولسم نمبر آیات فوریدا او په دې کې په آغاز د صورت کې چې صورت شروع کړي نو دوه ډلې ذکر کړي. یو ډله هغه چې منون کې دي او یو ډله هغه چې منکرین د حق نه دي. نو د دې په صلاح اوري چې مؤمنین دي دا غي عملونه چې کم دی نو دا درستی او کم چې منکرین دي نو دا غي عملونه برباد دي او بیا تیزی ورکی په جهاد باندې آیات نمبر سلورم کې او بیا علت جهاد بیانیږي چې جهاد به ولې کوي ځکه چې هغې وسله راغستې ده حتی تدع الحرب اوزارها تر دې پورې چې کیږدي هغې هغه وسلې د جنگ کولو نو دا یې علت ذکر کوي او بیا ذکر د فتحې او د نصرت ځکه چې الله تبارک وتعالی معاون د مؤمنانو دی یو لسم نمبر آیات کې او دارنګي ذکر د کفارو چې الله تبارک وتعالی د امداد ندی محروم دی ځکه لا مولا لهم د دې معاون د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دې امداد د الله د طرف نه نشته. او بیا واقعا د فار د عبرت د نور کلو چې الله تبارک وتعالی مکی والا توي چې نور هغه کلی چې په طاقت کې او په قوت کې ستاسو نه زیاتو وګوره هغې څنګه تباه شو. تیره نمبر آیات کې دا هغې ذکر کوي او پرک پیژندل بیا د دې خبرې ذکر کوي چې پرک پیژندل پکار دی چې څوک په واضح دلیل باندې دی او څوک چې کم نه نو هغه په باطل باندې دی. نو 14 نمبر آیات کې فرق ذکر کوي چې څوک په واضح دلیل باندې دی. او بیا د جنتیانو د پاره د خوشحالۍ هغه ځایونه 15 نمبر آیات کې او سلور قسم نهرونه چې د جنتی د کور په مخې ته به بهیږي. او بیا از بعد ته قیامت 13 نمبر آیات کې او په دې باندې مسله د توحید تفریق کې 19 نمبر آیات کې الذين اعكسان كفروا چکوپره کړه دي وسدوا عن سبيل الله او بنشو او با یې بند کړ خلق لرا د الله تعالی د لارې نه د لارې د الله تعالی نه ادل اعمالهم برباد کړ الله عملونه دي. په آغاز د صورت کې مونږ وې چې دوه ډلې ذکر کیږي. نو د دوه ډلو نه هغه یو لومبۍ ډله چې امون کرین دي داغې ذکر کوي. یو طرف ته وګوره که په خپله بندې دل شي د الله د لارې نه او دغه رنګې ورسره ورسره صرف خپل ځانوم نه بلکې د خلکو د بندولو هم کوشش کوي. نو د دې عملونه الله تبارک وتعالی وایي ادل اعمالهم د دې عملونه چې کم دی نو هغه برباد شو. اوس هغه دوی مډله چې منون کې دي داغې ذکر کوي ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعمل الصالحات او عمل کوي نیک وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان راوړي پاغه باندې چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق من ربهم او دا حق دی دا اختیادی د طرفه د رب د دینه کفر عنهم سیئاتهم نو لري بکی د دینه غبوجونه د دی واصلح بالهم او درس بکی حالت ته دی. دلته یو طرف ته وګوره هغه سړی چې هغه په خپل هم بندیږي او د دین نه نور خلک هم بندی او بل طرف ته هغه مسلمان هغه مؤمن چې په خپل ایمان راوړی دی او عمل کوي نیک او په نبی علیه السلام باندې چې قرآن کریم ته اشاره چې دا پې نازل شوی دی دا حق ګڼي د الله تبارک وتعالی د طرف نه. نو ګوره کافر هم عمل کوي هغه هم نیکی او بدی کوي او مسلمان هم نیکی او بدی کوي. نو کافر خپل نیکی ته چې یاره د دې به ماته ښه بدله میلاویږي نو هغه چې دنیا کې څه ښه کوي نو که د الله تبارک وتعالی د وحدانیت خبره او د الله د توحید خبرې نه محرومه وو نو که هر څوره څوک نیکی کوي نو دا هغه نیکی چې کم دی نو محفوظه نه دي او دارنګې دا هغه بدی چې کم دی نو هغه ګناه او په هغې باندې سزا ده او د مؤمن نیکی چې کم دی نو دا محفوظ دی او بدی د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې دی معافي غواړي الله تبارک وتعالی هغه بدی ورته معاف کوي ولی چې دا مؤمن دی. نو دواړه نیکی او بدی کوي خو ګوره د کافر هغه نیکی هغه روړه لړی شي ولی اصل مقصد چې هغه توحید دی هغه پکې نشته. نو که هر څومره نیکی ته کوي هغه نیکی په کار نه راځي او بل طرف ته چې بدی کوي په هغې باندې سزا ده او د مؤمن مسلمان چې نیکی کوي د هغه نیکی محفوظ او ارسره د بدای د الله تبارک وتعالى د طرف نه مافی ده. ذلک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل دا د دی وجنا زکه چې هغه کسان چې کوپرې کړې تابعدار دي د باطلو وان الذين یقینا هغه کسان چې ایمان راوړې دي اتبعوا الحق دي تابعدار دي د حق من رب د طرف د رب د دینه کذلک یضرب الله للناس امثالهم عمدارنگی بیانی اللہ د پار د انسانانو امثال د دی. کلا چې دا دواړه مثالونه ذکر شو لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى او فرمایل اغه سړی چې هغه د لارې د الله نه بندول کوي بل طرف ته اغه سړی چې په خپل ایمان عمر راوړی دی او د ایمان دراوړو سره سره نیک عملوم کوي او په نبی علی السلام باندې چې کوم قران نازل شي د پاغي باندې ایمان عمروړي. نو ګورا منکر کافر چې کوم دی هغه تابعدار د باطل دی، او ګورا مؤمن مسلمان ته چې تابعدار د حق دی او دا حق د چا د طرف نه دی، دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. نو دا الله د دواړه مثالونه ذکر کړو. وستا خوخه د چې کوم ډله کې شاملېږي، وستا خوخه د چې کوم ډلې له ترجیح ورکای دا منکرینو ملګرتیا کوي او کنه د موحدینو ملګرتیا کوي. نو مثالونه د الله تبارک وتعالى ذکر کړو. ها اوس دا خبره ده چې کله دا دواړه مثالونه ذکر شو نو لازمی خبره ده چې کشمکش پر راځي. نو دا کشمکش تفاره تیزی ورکی په جهاد باندې. نو فرمای فاذا لقیتم الذین کفروا، کله چې تاسو مخامخ شهید کسانو سره چې کافران دي، فضرب الرقاب، نو وهی دی لره په سټ باندې حتی تر دې پورې اذا اثخنتموهم، کله چې تاسو دل دل کړی دی لره، فشد الوثاق، نکلک کئی تڑلو، فاما من بعدو، نو یا خو به احسان کوی پست دینا، و اما فداء، او یا با فدیا اخلی معاوضه با اخلی حتی تر دې پورې تدع الحرب اوزارها، چې کېږدي اهل حرب وسلو خپلو لرا. ذلک خبرهم دارنګې ده. ولو شاء الله، کچرې خوښه وي د الله تعالی، لن تسر منهم، نو خامخا بدله به یې اخیستې وه د دوی نه، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن دې دپاره چې امتحان وکړي بعض ستاسو نه په بعضو باندې. والذین قتلوا، کسان چې قتل شو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، فلن یضل اعمالهم، نو برباد به نکړي الله عملونه د دی. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دی مخامخ شي دا کافران، ولی چې د دواړو ډلو ذکر وشو، نو چې کله د دواړو ډلو ذکر وشو نو اوس لازم به کفار د خپل کفر مدافعت کوي، او بل طرف ته مسلمان د خپل مسلمانۍ مدافعت کوي. نو چې کله د مدافعت د مسلمانۍ کوي، او ته یو سړي ته وایي چې ته دا کم کار کوي دا د الله په نیز باندې صحیح نه دی، نو لازم خبره ده چې په منځ کې به کشمکش راځي. د هغې دپاره به جهاد ته ضرورت راځي. نو د جهاد په حالت کې الله تبارک وتعالی وایي چې کله جهاد ته مخامخ شئ نو بیا د جهاد په حالت کې به نرمي نه کوئ، بیا به تاسو د نرتوب نه کار اخلی، او حتی دا چې ووی کفارو لرا، نو چې کله تاسو ووی دی لرا او دی کمزوری شي نو بیا خو به یا تړل وي دی. نو د تړلو نه پس بیا طریقه خی چې یا خو به احسان کوئ فست دینا، او احسان دا چې ته هغې پرېږدې، او یا به چې کوم دی په هغې باندې معاوضه اخلی د حق او باطل مقابله کې. د مسلمانانو دپاره حکم دی چې د همت نه به تاسو کار اخلی، د باطل زور د کمولو دپاره به د ناراستیا او سستۍ او یرې نه ځان ساتئ، او یرې نه به ځان لرې ساتئ، بلکې داسې مقابله چې دشمنانو د الله تعالی دپاره حکم وشو چې سوټونه پرې کوي، د دي چې کله کافران دل دل کړی او کمزوري کوي نو چې د کفارو زور اوشلیږي او ستاسو په لاسونو کې کوم کفار راشي نو الله تبارک وتعالی د له اختیار درکړی دی. نو د هغې دته ذکر کوي کې احسان کوئ که معاوضه اخلئ، او که دانی نو بیا مسله دا ده چې درې صورتونه دي. نو یو صورت دا دی چې د ذمي په تور باندې همدغه کافر په خپل رعیت او په خپل وطن کې د ذمي په شکل باندې به دی پرېږدی. دویم صورت که تاسو یې غلامګن کوئ، او دریم صورت کتا سوی قتل کوي خو د قتل حکم په هغه وخت کې دی چې د سنگین مجرم وي په هغه حالت کې بیا تاسو وجنی نو د تر دې پوري بدا تاسو کوي تر سو پوري چې کفارو تاسو د مقابله کول نه خپل اوزار دو هر او د جنگ خودنی او که بغیر د جنگ کول نه الله قادر وو چې تاسو د پاره امداد یې کړی وي او د دینه بدله د لاغستې وي خدا جهاد چې الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی نو په دې کې امتحان دی نو د امتحان د پاره الله تبارک وتعالی وایي ولکن لیبلوا بعضکم ببعض دې د پاره چې امتحان وشي بعضی ستاسو نه په بازو باندې اوس په دې امتحان کې یاره قتلو خلق رن لاړ او مړ شو الله تبارک تعالی وی دا بس مړ نه دی دی به د خپل اجر نه محرومه نشي چې کوم مسلمانان شهیدان شو دی ته داسې مړ مو وایي او نقصان مو وایي بلکې دا فایده ده او خیر دی نو فرمای والذین قتلوا کسان چې قتل کړی شو په جنگ کې د طرف د مسلمانان نفی سبیل الله په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې فلن یضل اعمالهم نو برباد بنکی الله عملونه دي سيهديهم زرد چې توفیق پور کې دی لرا ويصلح بالهم او درس پکې دي حالت الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه توفیق ورکوونکی دی او دا رنګ هغه د انسان حالت هغه خکوونکی دی نو دا د الله تبارک وتعالى یو لوی احسان نه دی چې انسان ته توفیق دی ایمان او توفیق د الله په دین کې د قربانۍ کول ورکړي دا د الله تبارک وتعالى عظیم احسان دی او د دې احسان د وجنا الله تبارک وتعالى چې دغه احسان کړی دی نو د مرگ نه پس هغه د ټولو نه غټ احسان چې دی جنت ته دن کې دل دی نو فرمای ويدخلهم الجنه او داخل بکې دی لره جنت ته عرفها لهم معلوم کړی شوی دی دیتا هغه جنت چې الله وعده کړی دی دا ته ویلی دی هغه جنت چې الله تبارک وتعالى با ستاسو د توحید د منلو د وجینا او د الله تبارک وتعالى په دین کې د الله د احکام د لاندې د چلیدو او دا رنګې د خپل عملونو د اسلامي دایره د لاندې د هغې د حفاظت کولو د وجینا الله تبارک وتعالى چې کوم جنت تاسو ته خودلې دی هغه جنت بدل درکې لکه څنګه چې قرآن کې دا غي ځای په ځای باندې صفتونه د جنت ذکر کړی دی یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو ان تنصروا الله ينصركم که تاسو امداد کوئ د دین د الله تعالی نو امداد به وکړي ستاسو ویثبت اقدامکم او مضبوط پکړي ستاسو قدمونه صرف په دې نه کیږي چې سړی لا سوچت کی او دواګانې غواړي او حرکت نه کوي نه څنګه چې سړی جمعات ته راتلو د مونځ د پاره کپڑے صفا ساتي بدن صفا ساتي او دا رنګ د اودس د پاره چې کم شرایط دي د چاردام د پاره کم شرایط دي او دا رنګ د مسلمانای کم شرایط دي او جمعات ته راتلو کم شرایط دي او بیا په جمعات کې د الله تبارک وتعالى عبادت کولی دا بغیر د عمل نکی نو څنګه چې داسې کارونه چې په دین کې ته بغیر د دین نشی کولې چې په عمل سره به ظاهرای د غرنګ جهاد هم د عمل ها معنی ظاهرول پکار دی نو که تاسو د الله تبارک وتعالى د دین امداد کوي هغه په شایع کول د الله تبارک وتعالى د دین چې کله ته د الله دین شایع کوي نو مخامخ په کوم دین نستا د دغه شایع کول د پاره او د دین د ناپیس کول د پاره مخ ته به کوم دین تا ته دیوال راځي دا هغه دیوال د لرکول کوشش پکای نو دا داسې دا لکه چې ته دا الله تبارک وتعالى د دین امداد کوي نو که ته دا امداد د الله تبارک وتعالى د دین کوي الله تبارک وتعالى بستا سو امداد کوي وا کوي دا چې الله تبارک وتعالى خپل امداد خودلې دی چې دا ساز و سامان او د نفرې او د طاقت په لحاظ سره اگر چې کم بو خو چې کله ایمان یې داو چې موږ د الله په لاره کې چې موږ له موجوده کم الله تبارک و تعالی کم طاقت راکړی دا به موږ استعمالو نور امداد د غلبې به د الله تبارک و تعالی نه غواړو او الله هغه د هغې سره کمې وعدې چې وې الله تبارک و تعالی په دنیا باندې وښودلې نو که تاسو امداد کوئ د دین د الله تبارک و تعالی نو الله به تاسو ضروری الله به ستاسو امداد کوي او ورسره ورسره به ستاسو قدمونه مضبوطی والذین کفروا کسان چې کافران دي فتحصل لهم نو هلاکت دی دي لرا و ادول اعمالهم او برباد دي عملونه دي دي دا په مقابله کې هغه خلک چې هغه د مسلمان مخې ته راځي او د مسلمانۍ د لارې او د مسلمانانو د دین د حفاظت کولو د فار دی چې کوم دی هغه مخالف پری ګرځي نو دا هغه خلک دی چې الله تبارک وتعالی د طرف نه په دی باندې هلاکت دی او ورسره ورسره د دی هغه عملونه چې کوم دی برباد او تباه دي. الذین کفروا کسان چې کافران دي وسودوا عن سبیل الله او بن شو او یا بن کړ خلق لرا د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه ادول اعمالهم برباد کړه الله عملونه دي دي والذین امنوا کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک وامنوا او ایمان راوړي بما نزل علی محمد په هغه معنی چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم معنی او هو الحق من ربهم او دا نازل شوی سیس رښتونه دی د طرف د رب د دینه چې قران دی وحی د په نبی علیه السلام کفر عنهم سیئاتهم نلری بکی د دینه بوجونه د دی ګناونه د دی و اصلح بالهم او درست بکی حالت د دی ذلک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل زګه دا د دی وجینا کسان چې کافران دي تابعدار شو د باطلو وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم او یقینا کسان چې مؤمنان دي تابعدار دي د حق د طرف د رب د دینه کذالک یضرب الله للناس امثالهم دا رنگی بیانای الله د پاره د خلکو مثال امثال دی فاذا لقيتم الذين كفروا نو کله چې مخامخ شوي دا کسان سره چې کافران دي فضرب الرقاب نو وهی د دی لرا په سټونو حتا تر دې پورې اذا اسخنتموهم کله چې تاسو دل دل کوي دی لرا کمزوري کوي دی لرا فشد الوثاق نو کلک کی تړل فاما منن نو یا خو به احسان کوي بعدو پست دینا و اما فداء یا به معاوضه اخلی پدیه واخلی حتی تر دې پورې تدع الحرب او زارها چې کیګ دی اهل حرب اسلحه خپل لرا ذلک خبرهم دارنګ دا ولو یشاء الله کچر فخوی دا الله تعالی لن تسر منهم نو قام خابد لبه یغستی و دینا ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لكن دې د پاره چې امتحانو کی بعض استاسو نه په بعضو باندې والذین قتلوا فی سبیل الله او کسان چې قتل کړی شو په دین د الله کې په لار د الله کې فلن یضل اعمالهم اعمالهم نو برباد بن کی الله اعمال دې سيهديهم زرد چې توفیق پور کدی لرا ويصلح بالهم او درست پکی د دې هغه حالت ويدخلهم الجنه او داخل بکی دی لره جنت تا عرفها لهم چې معلوم کړی شوی دی دیتا یا ای الذین امنوا المؤمنان ان تنصروا الله کتا سو امداد کوي د دین د الله تعالی ينصركم نو امداد بو کی ستاسو الله تعالی او يثبت اقدامكم او مضبوط بکی ستاسو قدمونه وکف والذین کفروا کسان چې کافران دي فتحصل لهم نو هلاکت دی لره و ادول اعمالهم او برباد دی مجنون دی